prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 czerwca. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kilkanaście osób zatruło się dopalaczami w zachodniopomorskiem. Są w szpitalach. Politycy PiSu pytają o premie i nagrody dla urzędników. Rano weszli do ratusza, m.in. w Warszawie i Gdańsku. Dyskusja na forum Komisji Europejskiej o sytuacji w Polsce przełożona. 13 osób w szpitalach w Gryficach, Kołobrzegu i Szczecinie. Wszystkie zatruły się dopalaczami. Pochodzą z Trzebiatowa i okolic. Pierwsi pacjenci, do których wezwane było pogotowie, są w szpitalu już ponad dobę, mimo tego z niektórymi nadal nie ma kontaktu. Na szczęście lekarze wiedzą już pod wpływem jakich substancji byli młodzi ludzie. W szpitalu w Gryficach leczonych jest w tym momencie 7 osób. Jak mówił rzecznik placówki Łukasz Szyntor, ich stan jest już stabilny. Można mówić tutaj o średnio ciężkim stanie. Jedna osoba wciąż jest w stanie ciężkim, wymaga intensywnej opieki medycznej. Ci pacjenci w tej chwili przebywają w różnych oddziałach. Ze względu na skutki, jakie wywołują tego typu substancje, jest potrzeba konsultacji przez lekarzy wielu specjalizacji. Policjanci z Trzebiatowa zatrzymali już 18-latka podejrzanego o handel dopalaczami. Aleksander N. jest przesłuchiwany. Na razie nie usłyszał jeszcze zarzutów, a dziś lub jutro prokurator ma podjąć decyzję o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych. Z Gryfic Dawid Siwek, Radio Szczecin. Posłowie PiSu weszli do urzędów miast w różnych częściach Polski. Pytają o dokumenty dotyczące m.in. nagród i premii dla urzędników, a także wydatki na telefony i paliwo. Prawo i Sprawiedliwość poinformowało o tym na oficjalnym profilu na Twitterze. Do Urzędu Miasta w Gdańsku weszli posłowie Kazimierz Smoliński, Marcin Chorała i Jan Kilian. Z kolei do warszawskiego ratusza wszedł poseł Paweł Lisiecki. Zgodnie z artykułem 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Planowana na dziś dyskusja unijnych komisarzy o sytuacji w Polsce i reformach sądownictwa została przełożona. Jak dowiaduje się nasza korespondentka w Brukseli, powodem są różnice zdań między szefem komisji Jean-Claude'em Junckerem a jego zastępcą Fransem Timmermansem. Wczoraj rzecznik komisji informował, że na dzisiejszym posiedzeniu unijni komisarze omówią stan rozmów z Polską, ocenią korekty w reformie sądownictwa i zdecydują o tym, jak dalej postępować. Ale od kilku dni było wiadomo, że w tej sprawie są duże różnice zdań między przewodniczącym komisji a jego zastępcą. Unijni urzędnicy informowali, że doszło do ostrej kłótni w poniedziałek między szefami gabinetów Jean-Claude'a Junckera i Fransa Timmermansa. Podobno szef komisji chciałby możliwie szybko zakończyć procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu i gotów jest zaakceptować dotychczasowe korekty w reformie sądownictwa. Ale wiceszef komisji Frans Timmermans uważa, że zmiany są niewystarczające i nadal istnieje zagrożenie dla niezawisłości sądów. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że w związku z apelami do komisji o skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości ustawy o Sądzie Najwyższym, Frans Timmermans uważa, że należy tak zrobić. Natomiast według Jean-Claude'a Junckera to zaogniłoby spór z Polską. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed budynkiem Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie można bezpłatnie zbadać słuch. Stanęło tam mobilne centrum słuchu. Z osobami, które czekają w kolejce na badania, rozmawiała Joanna Stankiewicz. Już kiedyś miałam jakieś zaburzenia słuchowe, to znaczy na jedno ucho lepiej, na drugie gorzej, ale dla ciekawości po prostu. Słyszałem w jedynce, że są badania, to idę, bo moja mama straciła słuch, no więc ja nie gram w ruletkę, tylko się badam. Ale pan nie ma problemów ze słuchem? Nie mam, natomiast żona ma. Jak ja coś mówię, to ona nie słyszy. Mąż panią wyciągnął na badania? No pewnie. Znaczy przytyka mi jedno ucho. No podobno to nie jest takie poważne, ale zaraz się dowiemy. Akcja darmowych badań słuchu potrwa do godziny 15:00. Jest prowadzona w ramach programu Po pierwsze zdrowie we współpracy z Polskim Radiem. Do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Rosji zostało 8 dni. Polska pierwsze spotkanie na Mundialu rozegra 19 czerwca z Senegalem. Przygotowania w naszej kadrze trwają. Dziś kończy się zgrupowanie w Arłamowie. Trwa ostatni trening reprezentacji Polski na zgrupowaniu w Arłamowie. Ćwiczą wszyscy przygotowujący się do mundialu zawodnicy. Za Kamila Glika jest Marcin Kamiński, który już z kadrą zostanie. Glik na Mistrzostwach Świata nie zagra. Po badaniach obrońcy w Nicei dowiemy się, ile będzie trwał jego rozbrat z piłką. A życie kadry toczy się dalej. Po treningu będzie obiad, potem odpoczynek, a bramkarz Wojciech Szczęsny i napastnik Dawid Kownacki pojawią się na konferencji prasowej. Jutro reprezentacja wyjeżdża z Arłamowa, mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku przypadku piłki nożnej. W godzinach porannych wyjedziemy z hotelu do Rzeszowa na lotnisko. Stamtąd czarterem polecimy do Poznania, przez oficjalne konferencje prasowe, oficjalna sesja treningowa na stadionie meczowym. No i 8 gramy mecz z Chile, po nim półtora dnia tak naprawdę wolnego i wieczorem w niedzielę spotykamy się w Warszawie na króciutkim zgrupowaniu przed meczem z Litwą i na zajutrz po meczu z Litwą lecimy już do Soczi. Arłamów, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Popołudnie słoneczne prawie w całej Polsce. Na Podlasiu i w Tatrach chwilami więcej chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. W Suwałkach 16 stopni, w Olsztynie 17, w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie 19, w Gdańsku, Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu 20, w Szczecinie i Katowicach 21, a w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. MediaMarkt, precz z nudą. Rezerwuj wcześniej, wypocznij bardziej. Zarezerwuj jesienną podróż liniami Emirates już teraz, a zaoszczędzisz więcej. Specjalne ceny w klasach biznes i ekonomicznej już od 1915 zł za przelot w obie strony z Warszawy. Wybierz Emirates i odwiedź niezwykłe miejsca na całym świecie. Zarezerwuj do 14 czerwca na emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Oto odgłosy nagrane w starej, niepraktycznej kuchni. Przepraszam. Przepraszam. A oto odgłosy nagrane w nowej, praktycznej kuchni zamówionej w Castoramie. Tak jest, to było mlaskanie. Z zachwytu. Bo w wygodnej i praktycznej kuchni, którą pomożemy Ci stworzyć w Castoramie, łatwiej się gotuje, lepiej się je i przyjemniej się żyje. Przyjdź do nas, a chętnie doradzimy Ci, jak praktycznie urządzić kuchnię. Bo na tym się znamy. Castorama. Razem damy radę. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 8 minut po południu. Kilka dni temu na ryfie Mew, niedaleko Kuźnicy, znaleziono martwą, młodą fokę szarą. Miała rozcięty brzuch, a fachowcy nie mają wątpliwości, że zginęła z ręki człowieka. To już czwarta martwa foka znaleziona tej wiosny. Jedną z ofiar jest foka Helenka, odchowana przez pracowników helskiego fokarium. Helenkę znaleziono z roztrzaskaną, tępym narzędziem głową. Pod koniec maja na plaży w gdyńskim Oksywiu natrafiono na dwie martwe, młode foki z pętlami ze sznurów na szyjach. Do sznurów ktoś przywiązał cegły. Postępowanie w sprawie prowadzi gdyńska policja. Foki, przypomnijmy, są pod ochroną. Artykuł 35 ustawy o ochronie zwierząt brzmi, kto uśmierca zwierzę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Foki należą do gatunków zagrożonych. W latach 80. w Bałtyku żyło około 3 tysięcy fok. Przed pierwszą wojną w Bałtyku było około 100 tysięcy tych ssaków. Obrońcy praw człowieka są przekonani, że za zabijaniem fok mogą stać lokalni rybacy. Dla rybaków foka to pasożyt zdejmujący z haków cenne łososie. Sprytny ssak nauczył się także wyjadania ryb z sieci. Foka potrafi zjeść dziennie nawet do 15 kg ryb. Nie boją się ludzi, podpływają do kutrów rybackich, zaglądają do sieci. Foki to złodziejki, skarżą się rybacy. Teraz złowienie ryby szlachetnej w Zatoce Gdańskiej jest niemal niemożliwe. Czy chcemy fok w Bałtyku? Bałtyku. To pytanie na dziś. Już teraz czekam na Państwa komentarze. W listach, telefonach 7 trójek, na początku 22. A moim gościem jest pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Witam panią poseł, kłaniam się. Witam serdecznie. Nie może być tak, powiedziała pani, że szkodnik otoczony jest większą opieką niż rybacy. To pani wypowiedź dla Dziennika Bałtyckiego. Powinno być zawarte porozumienie Ministerstwa Środowiska z kołami łowieckimi w sprawie odstrzałów. Dlaczego chce pani strzelać do fok? Pan połączył dwie informacje, które Dziennika Bałtyckiego bez mojej, że tak powiem, opinii umieścił, bowiem strzelanie dotyczyło kormoranów. Więc to są dwie różne sprawy, ponieważ my mamy rybołówstwo bałtyckie, mamy rybołówstwo śródlądowe, mamy akwakulturę i przetwórstwo, więc my musimy być bardzo precyzyjni, o czym rozmawiamy. No tak, tyle, nikt nie mówił tyle, o strzelaniu, że... Nikt nie mówił o strzelaniu do fok. Być może rzeczywiście... Rozumiem. Pani poseł, tylko skomentuję, jeśli pani pozwoli, bo być może rzeczywiście padłem ofiarą braku precyzji Dziennika Bałtyckiego, choć mam wątpliwości, dlatego że pan minister, na przykład Marek Grubarczyk, też w takim razie źle zrozumiał, minister gospodarki morskiej, bo wypowiedział się publicznie, że odcinamy się od jakiegokolwiek strzelania do fok. Ale proszę pana, albo pan redaktor chce mojej opinii, albo pan chce mieszać wszystkie pytania wszystkich dziennikarzy z różnych rozgłośni radia i telewizji, czyli pytania, na które minister odpowiedział, a nie mają nic wspólnego z Dziennikiem Bałtyckim, czyli zupełnie z innym pytaniem innego dziennikarza, który zadał pytanie, czy trzeba strzelać do fok i bardzo chciał, żebym ja to powtórzyła, ja tego nie zrobiłam. Rozumiem. Natomiast to była teza, która była przerabiana wielokrotnie przez różne media, więc nie bawmy się w głuchy telefon, ale tylko zostawmy. Poważnie zacznijmy, czyli po prostu nie napuszczać siebie na siebie wzajemnie, tylko jeżeli pan chce poznać moje zdanie i opinię, to bardzo proszę również dać mi szansę wypowiedzenia się. Ależ daję szansę pod jednym wszakże warunkiem i o to również proszę, że będę miał szansę na zadawanie pytań. Zatem... No pan zadał pytania, w międzyczasie zadał pan dwa inne, mówiąc, że pan się upiera, że pan dobrze pani poseł, zrozumiał, a ja mówię, jak tracimy, by wyglądała komisja. Tracimy, zachęcam pana redaktora do przejrzenia stenogramu, o tym rozmawialiśmy. Tracimy cenny czas, słuchaczy, to może po kolei. Nie ma mowy o strzelaniu do fok, czy tak? W polskim prawie nie ma mowy o strzelaniu do fok. Dzisiaj jest zabicie foki, jest karalne. To jest przestępstwo, które musi być ukarane. I nie wiadomo, kto tą fokę zamordował. Ja wiem jedno, że rybacy takich rzeczy nie robią. Natomiast jeżeli pan jest zainteresowany i uważam, że słuchacze, kto strzela, kiedy strzela, jakie są zapisy, przepisy w Unii Europejskiej, to proponuję zajrzeć do szwedzkich przepisów i szwedzkiego rządu, który pomaga w taki, a nie inny sposób to rybakom szwedzkim. To życzliwie podpowiem, bo ja zajrzałem, że należy jeszcze zajrzeć do przepisów na przykład, które obowiązują w Finlandii albo w Estonii. I o tym dzisiaj, pani poseł, również będziemy mówili. I bardzo dobrze, bo, pani jak poseł, pan widzi, tak? Bo jak pan widzi, to nie ma zunifikowanych przepisów. Nikt się tym problemem na poważnie, a on narasta, nie chce zająć. Aha. I bardzo dobrze, chwała panu, że pan o tym chce rozmawiać, tylko mam nadzieję, że nie będzie to, tak powiem, tendencyjne, tylko żebyśmy mogli poważnie pani z różnymi poseł, przedstawicielami, również rybakami na ten temat porozmawiać. Naturalnie. 5 minut naszej rozmowy upłynęło. Mam wrażenie, że słuchacze z tych 5 minut wiedzą niewiele o meritum, o sprawie. Mamy problem... To proszę się na nim skupić, panie redaktorze. Pozwoli mi pani zadać pytanie? Bardzo proszę. Nie wiem, skąd ta agresja. Zupełnie niepotrzebna. Pani poseł... Panie redaktorze, proszę mi nie wkładać w usta i nie mówić to, co nie jest prawdą. Ja panu tylko próbuję wyjaśnić, że nie można manipulować różnymi wypowiedziami, które padają na odpowiedzi różnych dziennikarzy, którzy różnie formułują pytania. Jeżeli pan mnie pyta o odstał fok, tak, to ja panu odpowiadam. Jako przewodnicząca komisji ja jestem zobowiązana zająć się problemem społecznym, który zgłaszają mi środowiska. Jestem przewodniczącą Komisji Gospodarki Morskiej i ten problem istnieje, natomiast nie można tu grać na emocjach, tylko trzeba w stworzyć takie gremium i zaprosić do rozmowy, które ten problem w przyszłości w Unii Europejskiej po prostu rozwiąże. Pozwoli pani, że tak przy okazji, bo trzeci raz wraca pani do tego wątku, zapytam kolegów dziennikarzy z Dziennika Bałtyckiego i sięgnę do źródła pani wywiadu. Zastanawiam się nad jednym, pani poseł, że najpierw w wielkim trudzie odtwarzamy populację foki szarej, która wyginęła, jak wiemy, nad polskim wybrzeżem. Za państwowe pieniądze to robimy. Korzystamy z unijnych dotacji również. Pracuje, jak wiemy, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Cieszymy się z każdej foki wypuszczonej do Bałtyku. No a teraz ogłaszamy, że jest problem, no i chcemy, powiedzmy, mówiąc delikatnie, teoretycznie, bo pani tego nie powiedziała, zaznaczam, tę populację redukować. To nie jest paradoks? Pan poruszył tu wiele ważnych wątków. Były czasy, gdzie było foki za dużo, były czasy, gdzie wytrzebienie gatunków, nie tylko foki, ale innych, musiało podlegać ochronie, a dzisiaj musimy mówić również o równowadze biologicznej dla rybożerców i regulowanie populacji wielu gatunków, które zagrażają egzystencji ekonomicznej. Mamy dyrektywę ptasią, która mówi o egzystencji ekonomicznej, ale równowadze, do której muszą być zaproszeni rzeczywiście naukowcy, ekolodzy, rybacy i wszelkie inne gremia, bo my jako politycy musimy podjąć decyzję, ale musimy wiedzieć, ile jest danej populacji, czy nie ma zakłóconej ilości, czy jeden gatunek nie wpływa negatywnie na drugi, bo jeżeli my sobie nie wyjaśnimy tych spraw, a żaden przedstawiciel środowiska naukowego odpowiedzialnie nie stanie, nie mówię o pseudoekologach, ja mówię o odpowiedzialnych osobach, bo takich mamy bardzo wiele i chwała im za to, że odbudowują te zasoby pewnych gatunków zagrożonych, ale musi stanąć ktoś, kto powie. Drodzy Państwo, tak jak Helcom czy inne organizacje, zbadaliśmy, przeprowadziliśmy badania, wiemy, jakie gatunki są zagrożone, jak to wpływa na stan ekonomiczny funkcjonowania rybołówstwa i innych dziedzin, przetwórstwa i tak dalej. I z pełną odpowiedzialnością mówimy, w Bałtyku ma być 10 tysięcy, 30 tysięcy czy milion foków. Aha, to dobrze ja się, rozumiem, to dobrze że się, wtedy tak. Ja będę wiedziała, że to jest rzetelne podejście do tematu. Dzisiaj mam za złe, że jest to dalej na uczuciach takich, patrzenie fosem w oczy, taka manipulacja, a nie mówimy o rozwiązywaniu problemów, bo my musimy również mieć na uwadze równowagę gatunkową. Ja panu teraz ja, pani poseł, bo to tak spróbujmy porozmawiać. To teraz ja. Po pierwsze, dobrze się składa, bo pani doktor Iwona Pawliczka będzie moim gościem za kilka minut. Helcom Sidl, kierownik stacji morskiej Uniwersytet Gdański. To za kilka minut, tak powiedziałem, za kilkanaście. A po drugie, pani mówi o pewnej równowadze gatunków. Ja tymczasem mam wrażenie, że za tę nierównowagę to odpowiada przede wszystkim człowiek. Może my popełniamy pewien błąd w myśleniu. Po pierwsze, w Bałtyku to były foki. Foki szare żyły w tym akwenie już 9 tysięcy lat temu, a ich obecność zwabiła po prostu osadników. To my jesteśmy gośćmi. A teraz gość, wie pani, rozdaje karty, ustala zasady. Dlaczego? A ja panu powiem w ten sposób. Chciałabym, aby wszystkie istoty na Ziemi żyły w idealnej symbiozie. Oczywiście pan może mieć inne zdanie, ale taka sytuacja jest praktycznie niemożliwa. Na przykład, trudno sobie wyobrazić, aby po ulicach naszych miast biegały watachy wilków, skądinąd przepięknych i mądrych stworzeń, bo one są takie piękne i mamy je pod ochroną na przykład. Więc ja powiem tak, pan poruszył, wrzucił do jednego worka bardzo wiele rzeczy. Rzeczywiście był czas, gdzie było fok za dużo, ale musi pan przyznać, że na przestrzeni, i zachęcam do internetu zajrzenia, również ta regulacja następowała z racji na zagrożenia egzystencji człowieka. I my musimy wszyscy żyć w symbiozie. Więc dalej nie możemy uciec od tematu, żeby wszystko było tak ułożone w tym systemie, żebyśmy mogli wzajemnie się szanować i żebyśmy mogli w poszanowaniu i w zgodzie funkcjonować. Pani poseł, mam dużo szacunku dla pracy rybaków. Wielu znam. Wiem, że to jest bardzo ciężka praca, choć kiedy ryba jest, to jest praca bardzo intratna. Problem w tym, że teraz tak ryby... Tylko to niektórzy widzą. Problem w tym, że teraz ryby nie ma i o każdego łososia kłócimy się z fokami. A brak winy to pani zdaniem... Nie, panie redaktorze. Tak nie jest. To liczymy na sztuki. Pan mówi tak jest, a ja pana zapraszam na posiedzenia komisji do rybaków, ponieważ człowiek również jest odpowiedzialny za to, że również ma wpływ na nierównowagę gatunkową, ponieważ zakłócenia no, nie to, tylko tu, pan... To ja o tym właśnie mówię. Musi mi pan przerywać, panie redaktorze. Bardzo ja przepraszam. Mówię przez telefon, tak, mam tak, trochę utrudniony bardzo przepraszam, kontakt, tak, bardzo proszę, naturalnie. Mówię, bo jestem przy telefonie, jest mi proszę bardzo. Trudno z panem polemizować. Człowiek również hoduje i wypuszcza foki, więc również musi brać na siebie odpowiedzialność, czy ta równowaga jest zachowana. Człowiek również pod ochroną ma pewne gatunki, ale musi pan przyznać, że są dyrektywy, gdzie każde państwo może wydać zgodę na eliminację niektórych osobników, na to, żeby nie rozmnażały się. To prawda i taka, nie, więc takie panie zgody... redaktorze, człowiek rzeczywiście... podejmuje decyzję, ale to działa w jedną i w drugą stronę. I winienie rybaków za cokolwiek jest nieuczciwe, bo ja pana znowu odeślę to jest... do Duńczyków, do Szwedów, do polityki europejskiej, europejskiej polityki rybackiej, która jest egoistyczna, ponieważ polscy rybacy są najbardziej zaangażowanymi rybakami w ochronę zasobów Bałtyku i dobrze by było, żeby nasi słuchacze o tym wiedzieli. To wie pani, to pani poseł, posłuchać. Pani poseł, pani zachęca do zajrzenia do internetu. Ja przyznam, że stawiam na taki kontakt bezpośredni z zainteresowanymi. Wielokrotnie rozmawiałem na wybrzeżu i z rybakami, ale także na przykład między innymi z właścicielami restauracji, którzy opowiadają o tym na przykład, jak się oszukuje na limitach połowowych. Słyszała pani o takim zjawisku? A chce pan szefca zapytać, jak się, przepraszam, w kosmosie funkcjonuje? No bo to jest, pan, proszę pana, pan nieuczciwie stawia problem. Jeżeli pan chciałby uczciwie porozmawiać, to proszę zaprosić do programu również rybaka, który ma z tym problem. I to nie polskiego, bo widzę, zaprosiłem. Że niewiarygodni są rybacy polscy dla pani. Zaprosiłem. Pana, a restauracje jednak mają ryby właśnie dlatego, że polscy rybacy łowią. Chyba, że chcemy importować rybę, zaprosiłem. To niech pan od razu powie, że polscy rybacy są niepotrzebni na polskim rynku. A brak ryby w Bałtyku, również w strefie polskiego wybrzeża, to pani zdaniem wina fok? Panie redaktorze, pan upraszcza jak zwykle. Brak ryby to jest niestety błąd w polityce rybackiej Unii Europejskiej. My jako Polska zgłaszaliśmy postulaty dotyczące kwot połowowych, okresów ochronnych, wyłączenie pewnych obszarów i określonych jak ochronnych. Nasz minister zgłaszał, a Unia Europejska podwyższyła limity na ryby pelagiczne, którym jak pan wie, żywi się na przykład dorsz, który nie może urosnąć. Są połowy paszowe, które są niekontrolowalne i przyzwolenie ich zwiodą tutaj prym Duńczycy i Szwedzi. To więc prawda. My mamy ewidentny problem to z polityką jest... europejską polityką rybacką. To jest prawda. Likwidujemy na rybek na wielką skalę i przyczyniają się do tego również Skandynawowie. A jeżeli chodzi o foki, to w efekcie mamy karłowatego dorsza. To jest prawda. A foki? Jeszcze jeden wątek, bardzo proszę. Proszę zwrócić uwagę, że foki nie zjadają, nadżerają, ale też dużo fok jest u ujścia rzeki Wisły, gdzie jest wędrująca ryba. I ta ryba, nawet jak pan zarybi, a my bardzo dużo zarybiamy, jest też wyjadana przez foki i po łbach fok może pan przejść z brzegu na brzeg. To nie znaczy, że my mamy robić krzywdę fokom, no, absolutnie, to trudno ale się... to jest dowód na to, że problem jest znacznie poważniejszy i musi wziąć pan pod uwagę zapisy, przepisy i niestety egoistyczne podejście niektórych państw do polityki rybackiej. To jest prawda i to jest już szerszy temat. Wrócimy do rozmowy pani poseł. Pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To nie dziwota, skoro u ujścia Wisły stworzyliśmy niemalże szwedzki stół fokom, no to trudno, żeby tam ich nie było. 23 minuty po południu, 7 trójek na początek 22. Dziś pytanie, czy chcemy fok w Bałtyku? Pani Paulino, witam. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Bardzo przepraszam za mój głos, bo jestem przeziębiona. Chciałam zabrać głos w sprawie fok. Jestem jak najbardziej za. Też uważam, że należy chronić środowisko naturalne i że jesteśmy gośćmi na terenie fok. I należy im się właśnie szacunek. Nie jestem zbyt często na wybrzeżu, ale szczerze mówiąc nie widziałam jeszcze foki w stanie wolnym. Wolnym, dokładnie. To tyle. I jeszcze chciałam tylko dodać, że bardzo przykro się słucha pani poseł, ponieważ też mówię jako kobieta, ale brzmi jak jakaś przekupka na targowisku swoim jazgotliwym głosem i trochę jakby się zapomniała, że nie jest na sali parlamentarnej, więc nie oceniajmy. Może pani poseł zdenerwowana, może temat rzeczywiście ważki, wywołujący emocje. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się panu. Ja również jak najbardziej jestem za fokami. Oczywiście dzwonię tam, główna sprawa jest taka, że tak jak pani przed chwilą powiedziała, bardzo słabo się słuchało tego monologu głównie, bo rzeczywiście ciężko nawet panu było dojść do słowa, także mam nadzieję, że może przy następnym połączeniu z panią poseł ta rozmowa będzie troszeczkę inaczej wyglądała. Pozdrawiam pana, pan Leszek. Serdecznie. Panie Leszku, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem starym marynarzem, od 76 roku pływam. Aha. I foki nigdy nie widziałem. Znaczy widziałem, ale sam w Kanadzie. W Polsce nie widziałem. A po jakich akwenach właśnie chciałem zapytać? Cały świat to jest. Mhm. Jestem kapeterze dwóch, także... Ale w Skandynawii jak pan pływał, czy... Nie było, nie Cieśnina widziałem. Duńska, to tam może się zdarza, nie? Nie, pewnie tak, ale nie widziałem. No, rozumiem. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja też jestem za fokami, natomiast nie wiem, jak ta pani poseł wygląda, ale sobie wyobrażam ją stojącą ze strzelbą nad Wisłą, przy ujściu i strzelających do tych fok. To po prostu masakra. Podziwiam pana cierpliwość. Tak naprawdę wiem, że trochę pan spuszczał ją, żeby sobie jeszcze pogadała i podenerwowała nas wszystkich, natomiast no po prostu masakra. To jest tak, jak spuścić gościa do domu, nie on mam wchodzi do przedpokoju intencji. Mówi, co wy tu za syf macie i tak dalej. No po prostu masakra. Ale no... Emocje wywołało to pytanie dotyczące strzelania. Ja nie wziąłem, proszę państwa, panie Krzysztofie, tego z powietrza. Ten wywiad, fragment wywiadu z Dziennikiem Bałtyckim drukowała Polska Agencja Prasowa. Potem nie znalazłem dementi, na przykład pani poseł, w tej sprawie 26 minut po południu. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko Unia, Partia Zieloni. 100 lat temu zaczęło się tępienie masowe fok i właściwie ta populacja fok znalazła się na granicy wymarcia. W tej chwili zaczęto dzięki ochronie, no, przywracaniu między innymi też przez stację morską na Helu, wracać z tą populacją. W tej chwili mamy pewnie kilkaset fok, prawda, na wybrzeżu polskim, kiedyś było ich kilkadziesiąt tysięcy. One regulują też stan zdrowotny ryb, zabijając słabsze osobniki, no jak wśród drapieżników, prawda, na lądzie, tak samo tu wśród foka jest drapieżnikiem na morzu. Wbrew pozorom nie jest foka winna za słabsze połowy rybaków. Za te słabsze połowy jest winien człowiek, prawda, swoją nadmierną eksploatacją mórz i także rybak sam, więc to jest pewien pretekst i jakiś kompletnie fałszywy ruch. Zabijanie tych fok, po prostu okrucieństwo i jakaś głupota ludzka. Pan Paweł komentuje, człowiekowi wydaje się, że ziemia należy wyłącznie do niego. Szybko zapominamy, że to natura jest największą siłą i nieraz to natura weryfikuje nas. Nigdy odwrotnie. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie? Dzień dobry. Dzień dobry, nieco bliżej telefonu, głośniej proszę. No ja zauważyłem, panie Kubo, tak? Tak. Że pan jest bardzo dobrze wygadany, jest Radio Trójka, może nie wszyscy reporterzy, ale są za platformą cały czas, nieustannie. I bardzo pan przeszkadzał tej pani. A to bardzo przepraszam. I powiem panu tak, że może by pan Amerykanom powiedział, co zrobili z Indianami, nie? Dlaczego tak się zapanoszyli? Jeszcze my ich tu popieramy, bo Amerykanie, a oni mają nas głęboko w dupie, nie? Mm. To jest problem, drogi panie, jeżeli będę miał tylko okazję, to temat naturalnie podejmę. Pan Maciej, panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry. Witam, pani Kubo. Witam pana. Panie Kubo, powiem tak, no z jednej strony oczywiście ja rozumiem wszystkich ekologów i to jest... Chociaż większość to moim zdaniem to są pseudoekolodzy. Ja sam jestem myśliwym i więcej jest moim zdaniem wariatów, którzy siedzą przy klawiaturze, wypisują bzdury, niż mają pojęcie o jakiejkolwiek gospodarce leśnej czy wodnej. No, oczywiście jakby wybijanie fok na siłę też nie ma sensu. To są również sposoby jakby odłowu lub przesiedlania ich w inne miejsce. Natomiast z drugiej strony trzeba też pamiętać... No, są jeszcze sposoby, no. Wie pan, przepraszam, że przerywam, na przykład na inny sposób łowienia. W Skandynawii są takie specjalne klatki, takie specjalne pułapki, gdzie wszyscy są zachwyceni. Rybacy, bo tę rybę mają, nienadgryzioną, niezjedzoną, no mniej foki, bo mają utrudniony dostęp do tych pułapek. Oczywiście, dokładnie, ale to trzeba patrzeć na to troszkę szerzej, no po prostu... Nie można tak też walić w czambu, że tak, nie, no wszystko zostawmy tak jak jest, a potem my chcemy tą rybkę jeść, prawda? Ona będzie z czasem coraz droższa albo będzie coraz gorsza, bo będziemy sobie ją ściągać. Ale tej ryby, panie Macieju, i tak z Bałtyku nie będzie. No, ale to, co mówiła tutaj pani poseł, nie będzie. To się, tak, a to, co mówiła pani poseł, to się wtedy zgadza, bo czytałem ten temat, że po prostu tutaj jakby trochę w trąbę robi nas Unia, bo właśnie czy to Niemcom, czy Duńczykom zwiększyła właśnie limity, no i to w ten sposób nie da się tą rybę jest coś na rzeczy, a jeszcze dodajmy, że wyjątkowo polscy rybacy są gnębieni kontrolami. By ktoś napisał porównanie, pani poseł, fok do wilków jest chyba nietrafione. Foka raczej człowiekowi nie zagraża, nie zaatakuje go. Pan Jarosław jeszcze, panie Jarosławie, witam, halo? Dzień dobry, panie Kuba, Jarosław z Krakowa. Słucham z wielką ciekawością pańskich programów. Miło mi, że się dodzwoniłem. Jestem jak najbardziej za utrzymaniem statusu quo, czyli foki, ryby, ludzie. Chciałbym się krótko odnieść. Pani poseł brzmiała bardzo w sposób bardzo fajny, bardzo zdecydowany i takich ludzi życzyłbym sobie, żeby walczyli o prawa naszych zwierząt i o nasze prawa. Dziękuję Pozdrawiam bardzo. Pana. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy chcemy fok w Bałtyku? Bo może nie. Może po prostu są niepotrzebne do szczęścia. Za małpa, polskieradio.pl, przeciwmałpa.polskieradio.pl. Jak zwykle polecam Państwu stronę internetową. Proszę tam zajrzeć koniecznie, wyniki naszej sondy przed godziną 13. Paweł Gebert, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Foki to są przede wszystkim stworzenia. To jest nasze dobro narodowe, no i tak należałoby to określać. Ponadto przecież ustawowo chroni je akt prawny, jak jest ustawa o ochronie zwierzęta kręgowej. Absolutnie te czyny, do których się dopuścili, czy to rybacy, czy ktokolwiek inny, to powinno być surowo karane. 12.31. Moim gościem jest pani doktor Iwona Pawliczka, kierownik stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry, Uniwersytet Gdański, Helcom Seal. Witam panią doktor, kłaniam się. Dzień dobry. Ile mamy fok żyjących na wolności w zatoce, w strefie naszego wybrzeża? A tego nie wiemy. Mamy foki, które liczy się co roku w skali całego Bałtyku i wiemy o tym, że od 3 lat po jakby powolnym odradzaniu się populacji, od 3 lat ta populacja nie wykazuje dalszego wzrostu. Mhm. Ale możemy szacować, ile to jest przy polskim wybrzeżu? Kilkaset, kilka tysięcy? Nie możemy szacować, bo foki liczone są tylko i wyłącznie na lądzie. Jest to robione raz w roku, właśnie teraz, w ciągu tych 2 bieżących tygodni, kiedy foki przeżywają linię, nie zmieniają futro, w związku z tym większość czasu spędzają na lądzie. To może niedobrze. I wtedy właśnie się je liczy. To może niedobrze, bo czy ktoś na przykład policzył, jak duża populacja jest, powiedzmy, obojętna dla stanu ryb w rejonach połowowych naszych rybaków? No myślę, że mówimy o 2 różnych kwestiach. Dla stanu ryb są nawet opublikowane pewne przewidywania modelowe, że nawet dalszy rozwój i wzrost populacji foczej nie będzie miał wpływu na przykład na populację dorsza. Czyli ale myślę, obojętnym. Że tutaj chodzi bardziej o wpływ na to, co znajduje się w sieciach rybackich i na to, że foki potrafią takie ryby wyjeść z sieci. No właśnie, bo jeszcze niedawno nad polskim wybrzeżem fok nie było, a rybacy chyba byli szczęśliwi. Może tak powinno pozostać. Po co nam foka? Od lat 80., kiedy państwa nadbałtyckie stwierdziły, że foka jest w stanie właściwie zagrożenia wyginięciem w Bałtyku, no wzięto się bardzo zdecydowanie za jej ochronę. Robiły to oczywiście głównie państwa skandynawskie, bo tylko tam jeszcze pozostały naturalne kolonie foki. Z południowego Bałtyku no foka wtedy się wycofała. Foka jest drapieżnikiem najwyższego rzędu w Bałtyku. Właściwie w obecnym czasie, kiedy drugiego gatunku, czyli morświnów, praktycznie nie ma, bo są krytycznie zagrożone i populacja jest skrajnie mała, no to foka przejęła właściwie taką główną funkcję drapieżnika. Drapieżnik w każdym ekosystemie, a szczególnie w bałtyckim, bardzo ubogim w gatunki, jest bardzo potrzebna i tak naprawdę to ona również wpływa na kondycję stad ryb w tym morzu. No tak, ale ryb, jak wiemy, w Bałtyku gwałtownie ubywa. Mamy problem gigantyczny z przyrostem dorszy. Jest właściwie ten współczesny skarłowaty. No i jeszcze na dodatek w tej nędzy pojawia się, no dość przyznajmy, żarłoczna foka, konkurencja dla rybaków. Ta złość, to rozżalenie rybaków można zrozumieć? Jeśli pan spojrzy na limity połowowe przydzielane rybakom co roku na Bałtyku, to trudno na podstawie tych limitów oszacować, że jest jakaś skrajna nędza, bo niektórych gatunków limity się zwiększają, niektórych oczywiście lekko się zmniejszają. To, że dorsz jest karłowaty, to też jest kwestia, musimy zbadać, co się dzieje z dorszem. Nie jest to winą foki, że dorsz jest niewielki. Też mam to wrażenie, po prostu dorsz nie ma czego jeść. Widocznie nie ma czego jeść, widocznie pokarm być może mu odpłynął w inne rejony, być może mu brakuje, ale na pewno nie zjadła mu tego pokarmu foka, tak? Bo foka raczej zje dorsza niż cokolwiek innego, ale obecnie na południowym Bałtyku jej głównym składnikiem pokarmowym jest śledź i szprot. No tak, chyba są karmione w fokarium foki, prawda? Śledziami właśnie. Tak, foki są karmione głównie śledziami i to głównie śledziami bałtyckimi. No i zdecydowanie najbardziej lubią te ryby. A dużo tych śledzi taka foka potrafi zjeść? Bardzo różnie w ciągu roku się rozkłada. One mają takie swoje okresy głodówek fizjologicznych, kiedy potrafią w ogóle nie jeść tygodniami, a są też momenty, kiedy zbierają zapasy na zimę, zapasy tłuszczu, no i wtedy foka potrafi zjeść 10 kilo nawet dziennie. Ale generalnie oblicza się, że kilka kilogramów dziennie foka zjada średnio. W tych warunkach fokarium, bo z tego co wiem, te foki żyjące na wolności zjadają nieco więcej. Nie wiem, ile zjadają na wolności. Liczy się jakby mniej więcej, literatura podaje, że około 4% swojej masy średnio potrafią zjeść. No oczywiście, ale to też jest pewna uśredniona wartość. No. My widzimy, ile one jedzą u nas i ile potrzebują, żeby się najeść. Czyli to może być na przykład od 6 do 10, 12 kilogramów. Niezależnie od tych przypadków, o których dzisiaj rozmawiamy, smutnych przypadków zabicia czterech fok, prawdopodobnie zabicia, bo wszystko wskazuje na to, że nie zginęły w sposób naturalny, dużo fok ginie na Bałtyku. Rocznie przeczytałem, że to może być nawet do 800 sztuk na całym Bałtyku, a główną przyczyną są tak zwane sieci widma. To są takie zgubione, urwane sieci. Niektórych być może, obserwatorów, słuchaczy, może zaskoczyć fakt, że foka się topi. Och, ile tu jest do naprostowania rzeczy. Przede wszystkim ostatnie dane, które zostały opublikowane przez zespół fiński dotyczące śmiertelności fok z powodu przyłowu, czyli dostania się do sieci łowiących ryby, a nie do sieci widm, wynosi nawet ponad 2000 rocznie. A foka dodatkowo głównie w sieciach, jeśli dostanie się w sieci, to się dusi, a nie topi. To też jest bardzo ciekawe, ale ona potrafi sobie w sposób kontrolowany zamknąć nozdrze i po prostu przestać oddychać, jeśli jest pod wodą. Natomiast oczywiście są różne inne powody tego, że foki umierają. My na naszym wybrzeżu znajdujemy co roku na całym wybrzeżu znajdujemy nawet ponad 100 osobników wyrzuconych przez Morze Martwych. Oczywiście no, muszę tu dodać, że one są zwykle w takim stanie już rozkładu, że nie sposób jest rozpoznać i stwierdzić przyczynę śmierci. Natomiast no, zdarzają się oczywiście też przypadki, kiedy foki są wyrzucone z jakimiś resztkami sieci owiniętymi wokół głowy czy innych części ciała. No i większość niestety ofiar w tym przyłowie to są właśnie foki młodziutkie, które dopiero zaczynają samodzielne życie. Jeśli pani pozwoli, wrócimy do rozmowy. Raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. 21 minut pozostało do 13. 7 trójek. Na początku 22. Pan Józef. Panie Józefie, witam pana. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, kłaniam się państwu i wszystkim słuchaczom. Panie redaktorze, muszę tutaj stanąć w obronie pani Doroty Mielewczyk, pani poseł, która została niesłusznie posądzona o wypowiedź, której nie powiedziała, bo zostało to wyjęte z kontekstu, także proszę nie dziwić się, że pani poseł była troszeczkę oburzona. Nie, ja broniłem tak, pani poseł, natomiast to nie, mam panie nadzieję, doktorze, wyjaśniliśmy po prostu. Tak, no ale to było takie pytanie troszeczkę powiedziane, że coś powiedziała, czego pani ta poseł nie powiedziała. No i pani poseł sprostowała, bo tak, zdarza się. Panie redaktorze, bardzo proszę, bo przecież jeżeli jest audycja, no to wszyscy chcą usłyszeć to, co ma ktoś do powiedzenia, a nie to, co chciałby ktoś zaimprowizować, prawda? Naturalnie, a wracając do meritum. Mam prośbę, panie redaktorze, tak, o karłowatość tych dorszy i o foki. Foki również giną ze względu na trucizny, jakie pozostawiła Rzesza Niemiecka w wodzie, bo w wodach Bałtyku nikt na ten temat nic nie mówi. Bardzo dużo jest, mówimy. Jest to wielka, tak, ale pan mówi uważam, że ipericie. Państwo niemieckie, mm-hmm, spadkobierca tamtych Niemców powinni osunąć to na własny koszt. No, wie pan, tutaj... Wie pan, i karłowatość, przepraszam, dorczy by była, może byłaby zatrzymana, albo po prostu środowisko na by pewno, powróciło do naturalności. Na pewno byłoby zdrowi, ja tylko, jeśli pan pozwoli, sprostuję, bo to nie jest tylko dzieło niemieckie, choć również, ale także polskie, także rosyjskie, bo również to wojsko by topiło, no więc, topiło tak, broń chemiczną. Przepraszam, że tylko Niemcy, ale również te państwa, które zatruły wody Bałtyku i w gruncie rzeczy to zrobiła III Rzesza, jak i również Rosja, to powinni usunąć na własny koszt. I o tą wodę oczyścić i wtedy środowisko biologiczne by powróciło do normalności. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Czy chcemy fok w Bałtyku? Czy tak, czy nie? Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo. Witam, dzień dobry panie Kuba. Dzień dobry panu. Bardzo się cieszę, że udało mi się połączyć. A ja chciałem, chyba za dużo czasu dzisiaj poświęcamy pani poseł, a nie fokom. Uh-huh. A pani poseł może i merytorycznie całkiem dobrze przygotowana, ale niestety nie ma talentu, żeby przekazywać to w miarę czytelnie postronnym słuchaczom i tutaj już ten temat bym zamknął, uh-huh, ale chciałbym tutaj pokazać, jaka pani poseł jest stronnicza, ponieważ no, znaleziono fokę rozciętą od ogona po łeb. Inna foka miała głowę rozczaskaną jakimś tępym narzędziem. Pozostałe pani... związane z drutem i z cegłami. Mhm. A pani poseł mówi, że z całą pewnością tego nie dokonali rybacy. No to ja mam teorię. Mhm. Nie rybacy, no to albo kosmici, tak, albo dzieciaki, które przyjeżdżają nad morze z rodzicami, bawią się tam na brzegu i tak od czasu do czasu chwycą sobie taką fokę, rozprują ją, bo są ciekawe, jak to dzieci, jak tam foka wygląda w środku, no i ją tak pozostawiają. No tak, na ale plaży. Pozostawmy to, bo pewności co do sprawców oczywiście nie mamy, możemy mieć być może uzasadnione podejrzenia. Pan Robert. Panie Robercie, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze. No, witam. No tak, proszę, no nie będę, ale powiem, jestem zwykły chłop przednoburaczany, ale wiem, że ingerencja w naturę to w 90% potem naturę się zepsuje. No to tylko w 10% praktycznie można pomóc tej naturze, a w 90% jak się ingeruje w naturę, to się zepsuje. Ja jestem zbulwersowany tym, co tam słyszałem, a druga sprawa, teraz są owoce miękkie. Uh-huh. Każdy wieśniak ma wiatrówkę i jak tylko zobaczy jakiegoś ptaka, to wali do tego ptaka bez zastanowienia. Ja nie wiem, no to trzeba coś z tym zrobić jakoś. No, ja jestem zdenerwowany po prostu, no, przepraszam. No słyszę, ale uspokój. uspokójmy emocje, by zasmucony słuchacz z Gdańska napisał do mnie, to jest straszny dramat. Dzik, kormoran, czapla, foka. To są pasożyty, tak niestety uważa mnóstwo ludzi i chętnie pozbyłyby się wielu gatunków. Nikt nie zastanawia się nad naturalną równowagą i tym, że te gatunki od zawsze naturalnie występują w swoim środowisku. Pani Małgorzato, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja jestem leśnikiem i chciałam powiedzieć, że więcej takich sposób merytorycznie naprawdę dobrze pani była przygotowana. I to, że ktoś zabił te foki, to oczywiście no, nie powinno mieć miejsca. No ale to no, ludzi, którzy mają różne głupie pomysły, no naprawdę nie brakuje. Nie brakuje, tak. Tak, i ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o do tego maila, czy tam wiadomość, czy co pan przed chwilą odczytał, równowaga już dawno została zaburzona przez ludzi i no jakby no, ta regulacja jest tu konieczna, no ale no tutaj myślę, że Niemcy i inne kraje odwołują takie ilości drobnicy w Bałtyku, że jest to zdecydowanie większy problem niż w tej chwili ilość fok, która istnieje, a chciałabym, żeby pan zapraszał do programu więcej ludzi tak merytorycznie przygotowanych jak pani poseł czy pani z instytutu, niż ludzi z organizacji ekologicznych, którzy mają zupy z gazety, które się tych organizacji daje, z folderków, które się przygotowują. Trzy wypowiedzi dzisiaj w audycji, także to troszkę nietrafiony z całym szacunkiem argument przedstawicieli organizacji ekologicznych. Pani Marzena komentuje, foki powinny być w Bałtyku. To, że ryb nie ma już w Bałtyku, to nasza wina, naszej pazerności, komentuje słuchaczka. Profesor Andrzej Elżanowski, zoolog, Uniwersytet Warszawski. Bezwzględnie trzeba foki chronić, no zwłaszcza przed takim bestialstwem, no i przy tak niewielkiej umiarkowanej ilości foki ja nie widzę żadnego problemu gospodarczego, no zresztą powinniśmy się nauczyć się współżyć już z innymi mieszkańcami tego kraju, a foki są właśnie takimi wysoko rozwiniętymi ssakami, którzy się cieszą swoim życiem i to jest ich dom, ich miejsce, ich środowisko i jest absolutnie niedopuszczalne, żeby je prześladować. Pan Ronald, panie Ronaldzie, halo? Halo. Dzień dobry, witam. Mój głos jest taki. Tak. Foki w Bałtyku są u siebie. I to, że nie ma ryby w Bałtyku, to nie jest wina fok, tylko nasza. Co na to pan Wojciech? Panie Wojciechu, halo, dzień dobry. Dzień dobry, oczywiście dzień dobry, witam. Foki są w Bałtyku, są nasze, natomiast ja chciałem się wypowiedzieć co do mniejszej ilości ryb, bo słyszałem takie wypowiedzi, że to jest wina Unii Europejskiej, Danii, Szwecji, przede wszystkim my jesteśmy również Unią Europejską, a żeby wpływać na to, w jaki sposób Unia Europejska przydziela limity i tak dalej, to trzeba odpowiednio rozmawiać z partnerami, natomiast nie krzyczeć. I to jest mój punkt. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa telefony za 14 minut. 13. Panie Arkadiuszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Arek Zapala. Chciałbym się wypowiedzieć też w tej kwestii właśnie foki. Foki bronić jak najbardziej, a to, że ryb nie ma, to w większości wina rybaków. Byłem w zeszłym roku na wakacjach w Międzyzdrojach, w porcie rybackim. No i widziałem, jak to się wszystko odbywa. Żadnej komisji, żadnego nikogo nie ma, kto by kontrolował ten rozładunek ryb. I była sytuacja taka, że największe ryby wybierali już na handel do lodówek i tak dalej, a za małe flądry, wszystko zostało na słońcu w skrzynkach. Pytałem tej pani, która koło tego siedziała, co z tymi rybkami, a ona mówi, że to jest odrzut, że to zostaje. Zamiast te żywe, małe ryby puścić z powrotem do Bałtyku, niech sobie żyją, to one normalnie suszyły się na słońcu żywcem. Tyle w tym temacie. Miłego dnia. Dziękuję. Pan Sebastian, dziękuję panu. Panie Sebastianie, witamy. Halo? Witam, dzień dobry. Witam. Chciałem zabrać głos. Oczywiście jestem za ochroną sok jak najbardziej i uważam, że można dojść do konsensusu, jeśli no właśnie, wszystkie strony by się spotkały. Czy te interesy, panie Sebastianie, focze i rybackie można pogodzić? Wszystko można pogodzić, ale po pierwsze musi być najpierw dobra wola. Słysząc panią poseł, powiem szczerze, współczuję panu jako rozmówcy i chciałem do pani poseł zaapelować, że pani takim tonem i takim sposobem obraża nas słuchaczy. Ona reprezentuje również swoich wyborców. To nie należy rozmawiać. Jak możemy rozmawiać, skoro słyszymy jeden wielki monolog pani, która pobierała lekcję u pani poseł Pawłowicz. Pan Piotr. Jestem optymistą. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. A dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Więc tak, wracając do pani poseł, no to tak, wrodzona hipokryzja, tak jak u wszystkich naszych rządzących, no ale to zostawmy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, kto te foki zabija, no wie pan, wystarczy wpisać sobie na YouTubie, jest bardzo dużo filmów na ten temat, między innymi film pod tytułem Dokarmianie fok, gdzie rybacy oficjalnie przyznają się do tego, że zabijają te foki, że można się zaopatrzyć nawet w broń czarnoprochową, która nie wymaga zezwoleń i prawdopodobnie będą to robili i będą strzelali do fok. Mm-hmm. Natomiast z tego co wiem, to również rybacy mogą uzyskiwać... odszkodowania, o tym pan pewnie chciał wspomnieć, tak? To prawda. Tak, tylko że warunkiem tego jest zbieranie jakby tego, powiedzmy, nadgryzionego... dowód. ...łososia i przekazywanie go inspektorowi, sztuka mm-hmm. po sztuce, ale to już jest dla nich problem w tym momencie. No jest to. Prościej jest zastrzelić... Jest to, przyznajmy jednak z drugiej strony, dość uciążliwe. Pan Maciej, panie Macieju, krótko proszę, pan na koniec. Witam. Witam pana. Panie Kubo, problemem jest również kwestia odpowiedzialności polityków za słowa. Kwestia tego, co mówią i w jaki sposób mówią. Bo nie ma większego znaczenia, czy pani poseł powiedziała wprost, że należy foki zabijać, czy też zasugerowała to tylko w pewnym momencie, mówiąc, że przed wojną zabijano ileś tam fok, a my musimy coś z tym problemem zrobić. Ludzie słuchają polityków, jeżeli im wierzą, to zaczynają postępować w taki sposób, jak wyobrażają sobie, że ci politycy do nich powiedzieli. Ja rozumiem, że... Dlatego słowo polityka jest niezwykłej wagi. Mhm. I pani poseł nigdy nie powinna w ten sposób się wypowiadać. Pozdrawiam pana za 11 minut 13. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Łatwiej jest złapać rybę, wyjeść ją z sieci, a nie samemu się za nią ganiać, ponieważ rybostany poszczególnych stad, na przykład dorsza czy łososia w Bałtyku, są niskie i jakość tych ryb jest mniejsza, no to te wyjadane ryby rybakom wydają się bardzo dotkliwymi stratami. Natomiast sprawa nie jest wcale taka jednoznaczna, bo to nie jest tak, że te wszystkie foki wyjadają rybakom. To też nie jest tak, że wszyscy rybacy jednoznacznie uważają, że foki są wielkimi pasożytami dokonującymi olbrzymich strat. Bardzo wielu polskich rybaków zwraca uwagę na to, że te ryby drapieżne, łosoś czy dorsz, są w słabym stanie, dlatego że no, padają ofiarą złych praktyk rybołówczych, zwłaszcza dokonywanych przez tak zwane paszowce, statki, które łapią wszystko, co się rusza, mówiąc bardzo kolokwialnie, i pozbawiają te ryby drapieżne no, pożywienia. 9 minut, już niebawem do 13:00. Ponownie na antenie mój gość, pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią, pani poseł, kłaniam się raz jeszcze. Witam po raz drugi. Wyniki naszej sondy szybko przedstawię. Czy chcemy fok w Bałtyku? 93% internautów trójkowych tak, 7% nie. Pani poseł, o tym nie wspominaliśmy, a trzeba dla... pewnej przejrzystości i prawdy, by rybacy dostają odszkodowania za szkody wyrządzone przez foki, prawda? Może kilka wątków. Po pierwsze, wydaje mi się, że w ogóle źle jest zadane pytanie, bo my wszyscy jesteśmy za tym, żeby foki były. Natomiast pan zapomniał o tym, co ja powiedziałam na początku. Ja mówiłam o pewnej równowadze i o tym, że w majestacie prawa polskiego to jest przestępstwo mordowanie fok, więc temat jest znacznie szerszy. Ja oczywiście... mówię o emocjach, dlatego że ja dostaję na podstawie wypowiedzi, których nie wypowiedziałam, a to jest bardzo złe, że dziennikarze często niestety manipulują wypowiedziami, a to idzie w eter. Niestety dostaję bardzo wulgarne, agresywne maile, że mnie trzeba odstrzelić, wypatroszyć i tak dalej, a to też nie sprzyja dyskusji. Po drugie, bardzo pani współczuję, ale podejrzewam, że to nie po dzisiejszej audycji, bo jeszcze... chyba by nie zdążyliby słuchacze, czy też nieżyczliwi z taką reakcją. Panie redaktorze, temat jest przecież nie od dzisiaj, natomiast rzeczywiście jasne. Bardzo się cieszę, że wypowiadała się pani ze stacji w Helu. I Helcom na dzień dzisiejszy, to jest nieprawda, że nie wiemy, ponieważ dalej liczy i według informacji Helcomu SEAL 30 tysięcy fok jest na Bałtyku. Kiedyś taka populacja zjadała 1/4 połowę wszystkich na Bałtyków. Nie zjadała. I tutaj też są przekłamania, bo w stacji być może karmią śledziem, ale foki nadgryzają, nadjadają łososia i dorsza w tej chwili i tak jak pan mówi o odszkodowaniach, ale nie za zniszczony sprzęt. Odszkodowania są tylko za rybę. Za utracone połowy, a to następuje. Więc nikt nie odniósł się z osób, które mogłyby do meritum, i FOKA nie reguluje zasobów na Bałtyku. Ja się odnoszę tu do tych wypowiedzi. FOKA nie reguluje, to człowiek rzeczywiście sztucznie reguluje i rzeczywiście, tak jak jedna z pań powiedziała, zachwiana jest ta równowaga, więc wszelkiego rodzaju sprzęt, pułapki, zgoda. No ale... Tym, że nie zapominajmy, właśnie, że to też są koszty dodatkowe i nie zapominajmy o tym, że również zanieczyszczeniem, które człowiek też powoduje, padają ryby i foki, więc to jest wszystko znacznie... to prawda, ale a propos tych pułapek, teraz ja, jeśli pani pozwoli, to powiedzmy również słuchaczom, że w Szwecji na przykład, bo powiada pani, że to koszta, no owszem są, ale w Szwecji i Finlandii są dopłaty do zakupu takich specjalnych klatek, pułapek przez rybaków. Ale oczywiście, tylko panie redaktorze, proszę zaprosić rybaków i poszerzyć temat, jak to się ma do egzystencji ekonomicznej i tej równowagi, bo jeżeli my wyjmiemy jeden puzzle z tego wszystkiego, to my się nie porozumiemy, więc nie zależy nam na tym, żeby się kłócić, ubliżać sobie ja rozmawiam przez telefon, więc ja mam trochę utrudnione, być może głos jest podniesiony, niemniej jednak, jeżeli pan czy nasi widzowie wypłynęliby z rybakiem, który sztormuje, który łowi, to by może zrozumieli nawet charakter pracy rybaka, bo nie możemy tutaj osądzać, że rybak zabił tą fokę, ponieważ nie wiemy. Ale tego. Nikt w audycji mówi, tego nie powiedział. No powiedział, jeden z panów właśnie powiedział. Nie, to są, ale ja zawsze prostowałem, że to są przypuszczenia, natomiast muszę pani powiedzieć, że muszę pani powiedzieć, pani poseł, na koniec, że wielokrotnie byłem na kutrze rybackim z rybakami. Musimy niestety kończyć, bo chcę dać szansę jeszcze pani doktor mojemu gościowi, pani poseł, tak? Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Bardzo dziękuję za spotkanie. Miłego dnia, kłaniam się. Do widzenia. Z przyjemnością pani doktor Iwona Pawliczka, kierownik stacji Morski imienia profesora Krzysztofa Skóry. Raz jeszcze witam. Dzień dobry ponownie. Ja wiem, minuta nam pozostała. Niestety jeszcze jeden wątek, jeśli pani pozwoli. Strzelanie do fok brzmi bardzo słabo, ale strzela się w Szwecji, Finlandii, w Estonii. Dlaczego? Skoro tam foki są pewnie też pod ochroną, prawda? Może zapytać należałoby po co i jaki jest tego cel, bo na pewno nie rozwiązuje to żadnego konfliktu pomiędzy rybakami a fokami. I te same państwa, o których pan mówi, pracują od wielu lat właśnie nad alternatywnymi narzędziami połowowymi i upatrując tym zarówno wśród środowisk rybackich, jak i wśród środowisk ochroniarskich przyszłość właśnie współistnienia i współżycia w Bałtyku i nad Bałtykiem zarówno człowieka, jak i wszystkich gatunków, które w nim naturalnie żyją. Pani znała tę fokę Helenkę? No foka Helenka to jedna z ofiar tych ostatnich. Foka trafiła do nas na rehabilitację w wieku kilku dni dosłownie, więc no odchowaliśmy ją oczywiście tak jak wszystkie inne, jak najdalej od siebie i w ogóle od człowieka. Była foką jedną z najbardziej chyba dzikich tych naszych wypuszczanych po rehabilitacji. Wróciła do środowiska naturalnego, niestety nie na długo. Doktor Iwona Pawliczka, kierownik stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry. Dziękuję za spotkanie, miłego dnia. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Ej, Atoma, jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup laptop Kiano tylko za 1099 zł. Lub smartfon Motorola G6 Play tylko za 799 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz.